Koyu Mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun. Eller sıcak, gözler sıcak, yüzün sıcak. Duvarlar sıcak, taşlar sıcak, düşler sıcak. Çok sıcak, daha da sıcak olacak. Beni seversen çok sıcak, daha da sıcak olacak. Beni seversen. Canlar sıcak, heyecanlar yok, soluklar umursamaz. Saatler duracak, konuşulmayacak. Giysiler sıcak, giymeseler sıcak, uykusuzluk sıcak. Bardaklar eriyecek, kuşlar susacak. Çok sıcak, daha da sıcak olacak. Beni seversen çok sıcak, daha da sıcak olacak. Beni seversen. Sessizliğin sesi, ay ışığı, buzun güzelliği, yıldızların yaldızı. O geceler, o geceler. Çok sıcak, daha da sıcak olacak. Beni seversen. Çok sıcak, daha da sıcak olacak. Beni seversen. Beklemek sıcak, dinlemek sıcak, durmak sıcak. Dam üstü cehennem, ağaç altı sıcak. Avucum sıcak, param sıcak, doğrular paramparça. Sokaklarda şaşkınlık, kediler sıcak. Soğuk bile sıcak, daha da sıcak olacak. Beni seversen her şey sıcak, daha da sıcak olacak. Beni seversen çok sıcak, daha da sıcak olacak. Beni seversen. Beni seversen. Beni Koyu Mavi'den herkese iyi akşamlar. Dünyamız ısınmaya devam ederken, şehrimizde sıcaklık rekorları kırılırken çok sıcak, daha da sıcak olacak diyordu Bülent Ortaçgil. İlk kez 1990 yılında ikinci perde albümünde yer alan Sıcak şarkısını 1999 Eski Defterler albümünden dinledik bu akşam açılışta. Şimdi dinleyeceğimiz şarkısında ise "Sonra dünya siyah olmuş ben hiç fark etmeden" diyerek insanlık adına günah çıkartıyor Ortaçgil. Fark etmeden 2003 Gece Yalanları albümünden. İlhan Şeşen, Vedat Sakman ile birlikte kaydettikleri 2020'de çıkan Akustik Hikayeler albümünden orijinali Grup Gündoğarken'in 2000 albümü İstanbul, Atina, İstanbul'da bulunan Sıcaklardandır isimli şarkısını akustik olarak seslendiriyor. Bütün sıkıntılarının sebebini sıcaklara bağlıyor. Ardından Vedat Sakman 2013'te çıkan Odada İkimiz albümünden Nazım Hikmet'in şiirinden Burhan Bayır'ın bestelediği Denize Dönmek İstiyorum isimli şarkısını seslendiriyor. Söylediklerim bomboş, incir çekirdeğini doldurmaz. Yapamadıklarımız yaptığımızın sisinden görülmez. Başkasını dinlemem, hiç kimseye güvenmem. Sonra dünya siyah olmuş neden? Ben hiç fark etmeden. Ben hiç fark etmeden. Ardımda çöplük bıraktım, hiç bıkmadan hep attım. Beton beton büyüttüm, hiç sormadan uyudum yattım. Bunu böyle kim yaptı? Ben orada yoktum ki. Sonra dünya siyah olmuş neden? Ben hiç fark etmeden. Ben hiç fark etmeden. Ah bu renkler, resimsiz ressam. Cevabı yok ben sormasam. Ah bu renkler, ah bu renkler, verimsiz ressam. Cevabı yok ben sormasam. Bir tokat attım. Konuşmak anlaşmak varken ilk fırsatta kavga ettim. Güç her şeyin başı derim. Ardından düşüncelerim. Sonra dünya siyah olmuş neden? Ben hiç fark etmeden. Ben hiç fark etmeden. Politikadan bıkmıştım, hak hukuk derken batmıştım. İşler yolunda değil diye suçu başkasına atmıştım. Küçük birikimlerim bana yeter derim. Sonra dünya siyah olmuş neden? Ben hiç fark etmeden. Ben hiç fark etmeden. Ah bu renkler, ah bu renkler, resimsiz ressam. Cevabı yok ben sormasam. Ah bu renkler, ah bu renkler, verimsiz ressam. Cevabı yok ben sormasam. Thank you. içimde bir sıkıntı var. Sebebi belli, anlatamam ki. Sen üzülme, havalardandır. Bugün içimde bir şey oldu. Bir tel vardı sanki o koptu. Sen üzülme, yasaklardandır. Bugün içimde eğlenmiyor çocuklar. Bugün içimde söylenmiyor şarkılar. Laylili laylilay, leylili leylilay, loylili loyliloy, laylili laylilay, leylili leylilay, loylili loyliloy. İçimde bir sıkıntı var. Sebebi belli, özledim seni. Sen üzülme, uzaklardandır. Bugün içimde bir şey oldu. Bir gül vardı belki o soldu. Sen üzülme, sıcaklardandır. Bugün içimde eğlenmiyor çocuklar. Bugün içimde söylenmiyor şarkılar. Laylili laylilay, leylili leylilay, loylili loyliloy, laylili laylilay, leylili leylilay, loylili loyliloy. Bugün içimde bir şey oldu. Bir tel vardı sanki o koptu. Sen üzülme, sıcaklardandır. Denize dönmek istiyorum. Mavi aynasında suların boy verip görünmek istiyorum. Denize dönmek istiyorum. Sularda batan ışık gibi sularda sönmek istiyorum. Gemiler gider, gemiler aydın ufuklara. Gemiler gider, gemiler. Gergin beyaz yelkenleri doldurmaz keder. Gemiler gider, gemiler. Thank you. Elbet ömrüm gemilerde bir gün olsun, nöbet ev yeter. E madem ki bir gün ölüm mukadder, gemiler gider, gemiler. Denize dönmek istiyorum, mavi aynasında suların boy verip görünmek istiyorum. Denize dönmek istiyorum, sularda batan ışık gibi sularda sönmek istiyorum. Sularda sönmek istiyorum. Sularda sönmek. Apaçık Radyo'da Koyu Mavi'de sıcaklardan bunalırken deniz hayaliyle serin şarkılarımız var bu akşam. Geçtiğimiz yıllarda denizlerin Ortaçgil temasıyla bir Koyu Mavi'nin tamamını Ortaçgil'in denizli şarkılarına ayırmıştık. Şimdi bunlardan ikisini dinliyoruz. Önce 1984 yılı Çekirdek Sanat Evi kayıtlarından Rüzgara Söylenen şarkılarda ilk kez yer alan Deniz Kokusu'nu 1999 Eski Defterler albümünden dinliyoruz. Ardından 2010'da çıkan Sen isimli Ortaçgil albümünden Denize Doğru'yu dinliyoruz. Deniz kokusu getiriyorum, nemsinmiş tuzlu bedenime, sabah ayazından gözlerim kırmızı, bir şarkı tutturmuşum rastgele, durduramıyorum. Deniz kokusu getiriyorum, karlı dağların tepesi özgürlük gibi deniz, işte Akdeniz. Uçarı bir hafiflik uçuşuyor başımda, inanamıyorum. Yarım gün uzakta Ankara sokaklarında, uslu kentli oynamak için, yine gazetelerini okumak, yine gece bıkkınlığı, yine sabah telaşlarına alışmak için. Deniz kokusu güneş kavurmuş tenimi, bir sevişme sonrası gibi. Neden umursamaz bir yalınım, hiç bilemiyorum. Yarım gün uzakta Ankara sokaklarında, uslu kentli oynamak için, yine gazetelerini okumak, yine gece bıkkınlığı, yine sabah telaşlarına alışmak için. Deniz kokusu getiriyorum,

burada bulamamışlar denize doğru. Denize doğru gittim çünkü eskittim kentin sokaklarını. Kimsenin umurunda değil, suratlar soğuk. Ardımda çok şey bırakmadım, kalanları da almadım. Denize doğru, denize doğru. Adını düşürenlere üzülsen değmez. Sesini kaybedenlerin bir şarkısı olmaz. Kararımı çoktan verdim denize doğru. Denize doğru. Denize doğru. Apaçık Radyo'dasınız. Koyu Mavi'de deniz şarkıları var bu akşam. Fikret Kızılok'un 1983 albümü Zaman Zaman'dan Gözlerim Deniz'de ve Oysa Ben ile devam ediyoruz. Akşamın rengi suya dalıyor, gözlerim denizde beni süzüyor. Gördüm yalnızlığımı gördüm, çok derinde bana bakıyor. Gördüm yalnızlığımı gördüm, çok derinde bana bakıyor. İçimdeki sonsuz duygular su kesilmiş yüzümde ellerimde. Vay benim, vay benim alın yazım. Vay ıssızlığım. Vay benim, vay benim alın yazım. Vay gözyaşlarım. İçimdeki sonsuz duygular su kesilmiş yüzümde ellerimde. Vay benim, vay benim alın yazım. Vay gözyaşlarım. Vay benim, vay benim alın yazım. Vay gözyaşları. Gibi bulutlarda dudaklarım dalgaların tuzunu tadıyordu ve güneş tatlı tatlı tenimi yakıyordu. Oysa ben yaşanmamış sevdalarda, yarım kalmış duygularda ve çığ tutmuş umutlarda. Pamuk gibi bulutlarda, dudakların dalgaların tuzunu tadıyordu ve güneş tatlı tatlı tenimi yakıyordu. Oysa ben yaşanmamış sevdalarda, yarım kalmış duygularda ve çığ tutmuş umutlarda. Gidiyordum yelkenimin rüzgarında. Dalga ve martı sesleri eşliğinde Fikret Kızılok Oysa Ben isimli şarkısını seslendirdi. Şimdi Orhan Veli Kanık şiirlerinden oluşan, yıllarca sahnelenen Müşfik Kenter'in Bir Garip Orhan Veli oyununun müziklerinden Gemilerin isimli kısacık şiir şarkıyı dinliyoruz. Ardından ilk kez 1993 Ezgi'nin Günlüğü albümü İstavrit'te yer alan Hüsnü Arkan bestesi Gemi'yi Can Kazaz yorumuyla 2020'de çıkan 40 yıllık şarkılar albümünden dinliyoruz. Daha sonra Orhan Veli Kanık şiirinden Nadir Göktürk'ün bestelediği Hürriyete Doğru'yu 1987 Ezgi'nin Günlüğü albümü Bahçedeki Sandal'dan Emin İgüs'ün sesinden dinliyoruz. Elif Bağ'ın yapraklarında gemilerim, yelkenli gemilerim, giderler yamyamların memleketlerine. Gemilerim yan yata yata, gemilerim yan yata yata. Gemilerim kurşun kalemiyle çizilmiş, gemilerim kurşun kalemiyle çizilmiş. Gemilerim kırmızı bayraklı, Elif Bağ'ın yapraklarında kız kulesi. Gemilerim Müzik çocuk gemi sulara attın şimdi kendini delisin. Ah yakarlar seni, dönmezsin bir daha geri delisin. Ah peşimde rüzgar, ne yağmurlar dost ne bir kıyı var deliyim. Ah düşlerim kaldı, yalnızım düşlerim kaldı deliyim. Kime sorsam dönüşüm yok, nereye gitsem mavi yelkenimde deli rüzgar, her yanım tut deliyim. Kalbin yanıp gidecek, yaralı kalbin delisin. Ah küçücük gemi, dönmezsin bir daha geri delisin. Ah deniz olayım, tuzumu rüzgarda savurayım deliyim. Ah ne yelken ne yel, köpüklerde kaybolayım deliyim. Kime sorsam dönüşüm yok, her gemi biraz deniz, her yanım mavi, her yanım yel, her yanım tuz deliyim. Thank you.

Deniz masmavidir, ne güzel, ama insanlar görmez bazen. Özkan Uğur'un sesinden Mazhar Fuat Özkan'dan dinledik, bazen. Sıcaklardan bunalırken serin deniz şarkılarımız vardı bu akşam Koyu Mavi'de. Program destekçilerimize ve teknik masadaki arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Peyk grubunun 2018 albümü Lay Lay Lom'dan Denizdeyim ile veda ediyoruz bu akşam. Denizdeyim, sakin, güzel, ellerim kum, gökyüzü mavi. İrfan Alış'a, çocukluğumuzun denizlerine, geçmişte kalan güzelliklere özlemle iyi akşamlar. Denizdeyim, sakin güzel, ellerim kum, gökyüzü mavi. Annem genç bir kız, babam da jön, fotomuz yok, paramız yok. Ben çocuğum salıncaklarda, her yer yeşil, her yer ağ. Oynuyoruz abim babam, keyfimiz çok, endişe yok. Yaşanmadı gibi. Yok, oluver her şey. Çocuk salıncakta, her şey orada kaldı, avcılarda plajda. Denizdeyim, sakin güzel, ellerim kum, gökyüzü mavi. Konuşuyoruz oradan buradan, sebebi yok, anlamı yok. Saçların ki kıvır kıvır. İçiyoruz ağır ağır, acele yok, gereği yok. Yaşanmadı gibi. Yok, kalsın İstavroz'da bir plajda. Denizdeyim sakin güzel, ellerim kum, gökyüzü mavi. Konuşuyoruz oradan buradan, anlamı yok, gereği yok. Koyu mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun.